потім уже вибачився зовсім на автоматі, фиркнувши котом, бо нічого поганого цей мурловоз, колишній мормон, йому не зробив. Зітерши ретельно з обличчя і шкіряного піджака квацьки мозку, він зиркнув на Яшку із розваленим черепом і жовтим, вощаним, пожмаканим, як пергаментний папір обличчям. Одне око звисло на тоненьких ниточках і не одірвалось тільки тому, що прилипло до передпліччя. Пожбуривши губку, він неквапом виліз, мружачись під липневе сонце. Думаючи, що Яшка сьогодні нап'яв моднячий твідовий піджак, який одягають у салонах або іноземна богема, звідси, з надвору, він краще розглядів її обличчя, наче хто відфокусував у далекомір. Чисте, гладеньке, майже лялькове, полите кавовою засмагою, де чорні брови двома арками висвітлювали блюдце зелених очей. Мутна хвиля переляку ще не підкотила, а тільки тремтіли дрібно руки. Розбігалися сизі кола, збираючись докупи у порожньому колодязі якогось двору. Потім вже заколотило, але відчуття було таке, наче йому зараз 15 років, наче він вийшов на зупинці автобуса у себе у приміській зоні, залишивши контролерів вбитись лобами об зачинені двері. Цей факт подивував його немало, і він рушив спокійно попід стіною, розваленою будівельками, сапаючи ніздрями розкришений тиньк та цементну пилюку, ледь підтискаючи плечі від широкої, розвернутої, залитої сонцем площі. Він знав, що Яшко і водія кинуться через годину або пів, не пізніше, а тому віддавався нудотній порожнечі, після якої полишає смерть із паскудними фрагментами спогадів, що кавалками зависали в розтопленому, як масло, липневому повітрі. «Гандони!» чвиркнув слиною під ноги, тупо уп'явся у вигоріле пусте небо і додав: «Бляді!» Йому заманулось повернутися, але знав з досвіду, що краще поволі дійти, ну хоча б до басейної, узяти таксі, від'їхати на безпечну відстань та обміскувати добре все, що трапилось. Але він таки повернувся, дивлячись ліворуч і праворуч, знову виловлюючи тінь спогаду, що промайнула плювком у голові перед очікуваною смертю. І тільки тоді, коли надумав повернутися, важко засапав, наче від задухи, підганяючи тяжкі хвилі до горлянки, її ніде не було видно. Цієї маленької курви у червоній сукні ніде не було. Але спрага до життя пересилила, і він вийшов на людну частину вулиці. Туго переставляючи ноги, зупинив таксі. Все. Кінець. Те, що він ліпив десяток років, пішло коту під хвіст. Те, що називалось Ілоною, пощезло. І нічого більше не було, крім марева, зліпленого разом зі смертю, що зараз продефілювала повз нього. З такою думкою він глянув на будівництво і побачив, як велетенська плита зависла над широкою тарілкою забетонованого майданчика. Хилитнувшись у рудих переливах пилюки, вималювалася у порожній чашці неба, а потім плиском гухнула на вивідок робітників у помаранчевих шоломах, що вже кинулися у різнобіч, наче мурашва від дощу. Але бетонна мухобійка таки встигла разом із смертю накрити кількох. «Ого!» – сказав водій, але не пригальмував, вивернувши кермо. І машина загуцикала, плутаючись у петлях, завалених цеглою і розкорежених будівництвом вулиць у напрямку спального району. Через два квартали вони зупинилися, і він вискочив, щоб перепустити невеличкий стаканчик текіли. Тільки тоді, як загуділа велика зелена муха, одна єдина у всьому просторі маленької кав'ярні, Він побачив перед собою круглобокі помідори із краплями роси, гарні ноги офіціантки у куці зеленій спідниці, тяжкі червоні портьєри, здоровенний псевдоанглійський камін –